مشری دا ملک مشری دا کور دا بد سڑی سری او کدا خجا دا خاون پا منس کی اران رالا مددی جوڑا ہو کئی او آخر چکلا باب ختمی او مسئلہ توحید مانے ختمی دے باب کے چدا منگا چوئے لا لان دے آیاتون تا گو رہی یا ایوہ الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم داغ ترغیب دے تعمیل سورت تا اصلاح درعیت کی اولنے حکم دویم آیات کی وآتو الیتام اموالہم لیتیمانانو جنکو اصلاحو کی آیات نمبر دریم کو ان خفتم اللہ تقسطو فی الیتام مہرون ورکی زنانو تا زنانو تا مہرون ورکی آیات نمبر سلورم وآتو نساء صدقاتہن نحلا اور دا سوپہا اور دا مالون حفاظتو کی ٹگیو سمکہ ہوئی پینزم آیات کی وَلَا تُوْتُوْ سُفَهَا أَمْوَالَكُمْ اور پینزم قانون چلے آیات نمبر وم کی لِلرِّجَالِ نَصِبِ مَا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ حق دار تخپل حق ور کی او شپگم مسئلہ اولسم آیات یوصیکم اللہ فی اولادکم لذکر مثل حظ الانثیین دا میراث مسئلہ ذکر کرے دا وم قانون آیات نمبر پنزلس کی سد و باب الفحشاء دا بے حیائی دروازے مکمل بند کئی آتم حکم نلسم آیات کی آئے ایھا الذین آمنوا لا یحل لکم ان ترثوا النساء کرہا میراث مانے پزور زنانا موڑائی او نہ ہم حکم آیات نمبر دویش کے ولا تن کی ہو مان کہا باؤکم من النساء لار چند کم خود سے نکاح نہ کڑی تاس راگے سے نکاح مکاؤ او لسم حکم آیات نمبر دریش کے عام محرمات ذکر کڑی مور سے نکاح مکوئی دا لور سرا دا خور سرا د پپو سرا د ماسی سرا د وریری سرا د خورزی سرا کوم زنانو چې تعین در کړی خویند درزاد د خواخو سرا هغه پر کټی چې ستاسو د زنانو نه وی او ننګیان دوسرا او جمع مکر به ما بین د خویندو کې او د کوم زنانو چې خاوند دی داغه سره نکاح مکوي دا محرمات دي خجی یولسم حکم آیات نمبر یوکم درش کی اصلاح دا معاملات یا ایھا الذین آمنوا مومنانو و باطل طریقے سے مال مخری دولسم حکم آیات نمبر دو درش کی ولا تتمنوا ما فضل اللہ به بعدکم علی بعض منع کئی دا تعدی فی الارث پا میراث کی تعدی مکوئی دیرلسم حکم آیات نمبر اوشلے در درش کے ولی کل جعلنا موالیا دا عہدنو پیم دغو پوروالے ہو کئی سوار لسم حکم آیات نمبر چلور درش کے ار رجال قوامون علی النساء مشری دا کور بدا و دا سڑی سای دا زنانو سبا نئی او پن لسم حکم آیات نمبر پنز درش کے و ان خفتم شقاق بینہما کدا خجر دا خاول امنس کی اختلاف رائے گئے جوڑا ہو کئی اشپارسم حکم آخرنے حکم دے وَعْبُدُ اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا دے توحید پا مسئلہ باندے اختتام ترسی خجی داد سورت داولنی حصے داولنی باب خلاصہ وان امتیاز سورت ممتاز دے پا اصلاح الرعیت سرا اصلاح الرعیت امور انتظامیہ دے تدبیر المنزل ذکر کئی بعض امور تعلق دا مال سلری بعض دا خاوندان دا خج دا خاوند سلری امور انتظامیہ دا رائی و دا رعیت دائی ذکر کردی دی پا دی صورت کے قباحتنا دا منافقان و دیر بیانی گی قباحتنا دا اہل کتاب و دیر بیانی گی اپا صورت کے حرمت دا زنانو ذکر کئی چکم زنانو سے نکاح کول حرام دی وہ شد خبر مانے دا کم زنانو سے چھ نکاح کول حرام دی آغا ذکر کئی محرمات الازواج او په صورت کې د مشرک سره توبه د قبلې کې د مرګ نروستا یو سره د ملشي او سره د مشرکی او د سې ته مغفرت او شمغفرت ته نه کیږي او شله دا د صورت امتیاز ده د صورت رابطه د صورت داوا د صورت خلاصه اجمالی او تفسیری د اولنی باب او امتیاز د صورت بیان شو او انشاءاللہ تفسیر و معنی آئندہ درس کے کہو واخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین اہن الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منہا زوجہا وبث منہما رجالا کثیرا ونساء واتقوا اللہ الذی تساءلون به والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا وآتوا اليتامى اموالهم ولا تتبدلوا الخبیث بالطیب ولا تأكلوا اموالهم الى اموالكم انه كان حوبا كبيرا وان خفتم الا تقتلوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فان خفتم الا تعدلوا فواحدة او ما ملكت ايمانكم ذلك ادنى الا تعولوا وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فان تبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا ولا تقتلوا السفهاء اموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا وبدل اليتامى حتى اذا بلغوا النكاح فان انستم منهم سما فادفعوا اليهم اموالهم ولا تاكلوها اسرافا وبدارا ان يكبروا ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف فاذا دفعتم اليهم اموالهم فاشهدوا عليهم وكفى بالله حسيبا للرجال نصيب مما ترك الوالدان والاقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والاقربون مما قل منه وكسب نصيبا مفروضا واذا حضر القسمه ذو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم أرضانكم وأخواتكم من الرضاعة أمهات نسائكم وربائبكم التي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف إن الله كان غفورا رحيما ذلك لمن خشي العنت منكم أن تصبروا خير لكم والله غفور رحيم يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم والله عليم حكيم والله يريد أن يتوب عليكم يريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما ومن يفعل فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا إن تجتنبوا كبائر ما تنهوا عنه يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم مدخلا كريما ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض للرجال نصب مما اكتسبوا وللنساء نصب مما اكتسبن واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليما ولكل جعلنا موالي مما ترك الوالدان والأقربون والذين أخذت أيمانهم فأعطوهم نصيبهم إن الله كان على كل شيء شهيدا الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض ولما أنفقوا من أموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغير ما حفظ الله والذي تخافون نشوزهن فعلمهن واهجرهن في المضاجع واضربوهن فإن أدعوكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا وإن تبتم شقاق بينهما فبعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما إن الله كان عليما خبيرا فاعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبالوالدين يحسن وفي ذي القربى ويتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا بس سورت نساء اولن باب شروع و باب کی ترغیب و تعمیل سورت تا اور شپاڑ سحکام درائیت بیانول تقوی مسلدان یا یوحناس لفظ ذکر ذکر کئی کہ تقوی دا عقیدے پوری تعلق ساتی دا اللہ نے یہ رکول اور دا دا عام انسانان سے تعلق ساتی کہ مومنان کافران منافقان ارزو کی نفس واحدہ کہ تاسو ما پیدا کری ہوئی دا یو نفسنا دا نفسنا مراد دے نفس آدم علیہ الصلاۃ والسلام زکا حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہ د گسی پختئی د آدم علیہ السلام نہ پیدا شوی دا نو نفس واحد اغا نفس د آدم علیہ السلام دے دویم قول دا دے چ د نفس نہ مراد دے جنس اگر سنچ آدم علیہ السلام د خاور نہ پیدا شوی دے ما بقیه خاورنه حضرت حوا رضی اللہ عنہ پیدا کرلو دو نفس نمراد دے جنس کم حدیث کی جراغلی دی چی حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہ دا آدم علیہ السلام دا گسی پختین پیدا شوی دا حدیث بنا دے پا تمثیل باندی لکا چنگ چی پختی که گئی دا زنانو خوی کی مکوگوال دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وی کہ دا زنانانا پیدا آخلی نو تب دی پیدا آخلی خوا فیہا عیوجن پدی کبا کوگوالی عیوجاج با پکی او کسمی نو ماتا بیا کی سما ماتا ول داغی وجل یا تلاقی دل لی دی حدیث کی جکم راغلی دی جی حضرت آدم علیہ السلام بی بی حضرت حوا داغی نا پیدا دا دا گچ پختی نا حدیث بنا دے پا تمثیل باندے لکا خلق الانسان من عجل انسان پیدا شوی دا تلوارینا انسان خود تلوارینا پیدا ندے د انسان اصل خاور دا او نسل نطفه دا. ننا حدیث بنا پا تمثیل آیات کریمه بنا پا تمثیل مانی دے انسان دیر تلوار کئی ستا پا ذہن کے بدار آیا زیج دا بیانی تلوار نا پیدا دے او نفس پا معنی دا جن سرازی سورت روم آیات نمبر یوشت سورت بقرہ آیات نمبر سلور پانزوس سورت اعراف آیات یوسل نہاتے سورت نحل دعا وے پدیا یا تنو کے نفس پماند جنس ردے ددی ٹول آیا تن نبا سورت نحل آیات راواڑو سورت نحل دعا وے آیات راواڑا وئی خجی واللہ جعل لکم من انفسکم ازواجا اللہ گرزولی ستاسو دا پارا دا انفس مانا دانا دا ستاسو دا تننا ستاسو زنانا پیدا دی ستا دا نفس نستا بی بی پیدا دا نفس نا خوچ پیدا شی اگر لوروی زویوی او دا سڑی زنانا دا سڑی دا بدن نا خو پیدا نی اللہ گرزولی ستاسو پارا دا انفس مانا باو کئی ستاسو دا جنسنا ازواجم بی بینے تو انسانے نستا بی بیم انسان گرزولی دا او دا دا اللہ احسان دے سڑے انسان دے نو زنانے میں انسان دا سڑے انسان وے او زنانے پا حیواناتو کی وے نو جون تیرول بڑے گران وے زنانے انسان وے او خاون دے دا نور حیواناتو نوے نو جون تیرول بڑے مشکل وے وجعل لكم من ازواجكم بنينا وحفدا گرزولی دی ستاسو دا پارا ستاسو دا بیبیانونا زامنی لپیدا کلی دی زامنی ستاسو دا بیبیانونا گرزولی دی وحفدا نوسی تابیدار ورزقكم من الطیبات در کلی تاسو دا پاکو تیزنونا اے پا باطل مانے داخل کی مان لری او دا اللہ پا نعمت مانے داخل کفر کئی نو نفس پا ماند جنسرا خلقکم من نفس واحدت من جنس واحد وخلق منها دا منها زمیر دے نفس تراجی دے دا نفس مانا منگا جنس اکڑا وبس منہما رجالا کثیرا ونساءن دنساءن سرا صفت مقدر دے ونساءن کثیرا سڑی ڈیر او زنانم ڈیرے واتقوا اللہ الذی تساءلون بیہی تساءلون بیہی تساءلون منہ دہاغ اللہ نے یہ رو گئی کہ تاسو دہاغین سوال کوئی سوال لچانا کوئی دا اللہ نا یا تساءلون به من المخلوق آغزا چتا سوال کوئی پاگے سراد چیزن دا مخلوق نا الد اللہ پنم پلان کے شعرا کا سورت فرقان آیات نمبر یوکنش پیترا واڑ وئی فرقان یوکنش پیتا التو گو رہی خجی الذي خلق السماوات والارض هاغ ذات دے اسمان و عظم کی پیدا کری دی وما بینهما سجم منز دے کری فی ستت ایام پشپ گورزو کی سم استوال العرش بے اللہ برابر دے پارش مانے الرحمن فاسأل به خبیرا الرحمن مہربان باچا سوال کو دا اللہ نا ذکر اللہ دے خبردار حاجت دا اللہ نہ اغوال زکا اللہ خبردار دے یا مہربان باچا تپوسو کا دا مہربان باچا پا بارکی دیو پوی علمنا خبیرن دیو پوی علمنا تپوسو کا متات با دا اللہ صفات بیان کی والارحام والارحام منسوب دے او دا عطب دے پا لپس دا اللہ بانے واتقوا اللہ واتقوا الارحام واتقو من قتل ارحام زام بچ کئی دا کٹکولو دا سل رحمینا بے شک اللہ دے پتا سمائے رقیباً نگاہبان. دو سورت آل عمران آیات یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ. او حدیث کے دلت لفظ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ الذی تساءلون به والارحام. او عام قرأت خدایات یا ایھا الناس اتقوا. او دو سورت احزاب آیات یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا. دا دری آیاتنا پا خطبہ دا نکاح کے دا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منقول لی. اور دا آیاتنا کے حلقت سنگ چے اشارہ دا اللہ نے یہ رتا حق تقاتی توحید تا. اور احزاب کے وئی چے وئینا حق کوا. سورت نساء کی رجالن کثیرن و نساء راغلے دے چد سڑو د زنانو د یوب الحقوق خیال و ساتئی. نو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم د نکاب خطبہ کی دادری یاتر بلستا. دا اتقو لفظ مقرر راغلے دے یو اتقو ربکم بے واتقو اللہ. دا ولنی اتقون مراد دے توحید. دا دویم اتقون مراد دے اصلاح دا اعمالو. اے خلقو یرو کئی دربستا سے حاغ ذاتنا کہ تاسے پیدا کڑی ہوئی دے جنس یونا تو پیدا کڑی دے جنسنا بی بی داغے خوار کڑی دی داغینا سڑی ڈیرو زنانا. او یرو کئی داللہ حاغ ذاتنا چی تا سوال کوئی پاگے سرا یا سوال کوئی داغی پا بارکی سوال کوئی دا غینا یا سوال کوئی دا مخلوق لاغی پنمانی والارحام او زام بچ کئی دا کٹ کول سر رحمینا. بشک اللہ دے پتا سمائے رقیب نگاہ بانا. کبیر کی امام رازی دا داروین قول ذکر کرے دے چدا انسان پاصل کی وہ دا چنزخی دا بچپ شان لکی وہ بے پیدا شا لکی رو رو رجیدل کل آغین سنگو رجیدلہ. کبیر کی امام رازی دا داروین پا قول مانی مکمل رد کرے دے چی دا اوتی بوتی وئی او دا قول غلط دے. انسان دا حیوانی نوعو کی یو مکمل نوع دا او دا نخو دا چینزخی دا بچی پشانو او نن اصلا شادو. آنک شادو سڑے ہوئے چی شادو پا نسل کی انسانو مدال یو احتمال لری. ذکر انسانان نہ شادوگان جوڑ شیو لکہ داود علیہ السلام قوم کو لیکن اس انسان نسلا شادو نو. وآتوا الیتام اموالہم. اولنے حکم پہ اصلاح رعیت کی اگر اصلاح الیتامہ دے. یتیم چرے دا اگر پاتے شو مددی یتیم اصلاح کا. اصلاح دا یتیم پا ورسو دا یتیم مائن دا لازم دا. اصلاح دا یتیم دا کلی جکم مشرانی پاغی مائن لازم دا. او اصلاح دا یتیم پا علماء کرام مائن لازم دا. علماء دا یتیم اصلاحو کی تر آغی مال برباد نشی. دا کم کلی چه کم سرفرس خلق وی مشران وی ممبران وی چرمینان وی ملکانان وی دا جرگی مشرانی پا دای مانگ دا لازم دا چه پا کلی که دا یتیمانان و خیلو ساتی. او ورسه دا یتیم چه وی نو ورسه و مانگ دا لازم دا چه دا یتیم مال بیزه و نخوردشی. سڑه ملش و دیوو تا بلیدلا حضرت شیخ صاحب واقعی بیان اولا چه خلیل ابن احمد چه کلا سڑے مر شو نو ڈیوی لے پکے ورکو ڈیوی مڑکڑا. نو چاہتو لے مولانا صاحب ڈیر زیتے دے وکو. یو طرف تا سڑے مر لے غم دے بلدر تا ڈیوی مڑکڑا. اگیو لے آو تر وسا پولو چه ڈیوی بلے دلا نو دا دی مڑی مالو چه دا مڑی جو اندیو نو دا اغا مالو. دا دین روز تا چه دیوه بلیگی نو وز دا یتیمانانو مال سوزی. نو دا یتیم حفاظت بہو کئی لار وشی دا کورن با تیل راوڑی او ڈیواو بلا کئی دا علماء و نیکان خلقو خلیل ابن احمد یو زلی چاو تویلا چا دا بادشاہ تحفی ترا روانی دی او پلان کیجی ترا ورسیدلی خلیل ابن احمد وی اللہ ما دا بادشاہ دا تحفو سمیو زیکی اور جکل تحفی دا خلیل ابن احمد کور ترا رسیدلی دا خلیل ابن احمد جنازہ مقبری تا ورسیدا پوشولی دو نیکان خلقو چر یتیم دا مال حفاظت کاو اور قرآن کریم اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم دا یتیمانان دا مالون حفاظت کرے دے گناہون کبیرہ چکلا پیغمبر علیہ السلام شماری نو پا گناہون کبیرہو کی یو دا یتیم مال خوڑل دی اور زان لحدیث دا پیغمبر نو قرآن کریم وی انہو کان حوبن کبیرہ دا یتیم مال خوڑل دا گناہ دا خوڑل لوی گناہ دا پا بازی ملکونو کی دا لوی ظلم دے چپلار ملشی ورسے پا مال ما انتالان شروع کی اگر مال اللہ تس و نس کی جدا معشوم غٹی کی جدا سعید سے نہیں پا بازی ملکونو کی اگر دا ملک علماء چی نو هغه ول په مال ما انتالان شروع کی دا اولنه ما خام دے دا اسقات دے دا پلان کې شه دا پلان کې شه مال لټول پدې باندې ختم کی او قانون دا دے چې د یتیم او د غریب تا امداد نه کړي الله ستا امداد نه کوي د ضعفا او امداد وکړي چې الله ستا سه امداد وکړي نبی علیہ السلام وی ارحمو علی من فی الارض یرحمکم من فی السماء زمک والاو مان رحمو کئی اسمان والاو پتاسو رحمو کی او چپ زمک کی دا مظلوم حق نشور کے دلے چپ دا مظلوم دا حق تپوس نشی کے دلے نو اسمان والا پا دا خلق مان رحم نکئی حدیث کی راجی نبی صلی اللہ علیہ وسلم وی شر طعام طعام الولیما یدعا الیہ الاغنیاء ویدفع عنہ الفقراء ناکار روڑی دا خود وادر روڑی دا پوشلے دا وادر روڑی دا چه غریبانان تے شر لکی گی او مالدار خلق ترا بل لکی گی دا خود ناکار روڑی دا او خط در قدس دا چه روڑی کے خیرات کے دا نجدی گاونڈی نے شروع کو خیرات شروع کو ورکو دا سے او یا پا گاوند کی رکم غریبانانی نو آغیل نقد فیسی ورکا یاو تا نقد نقد خوراک ورکا او یتیمانانو من رحم وکا مسکنانو من رحم وکا او قرآن وی دی یتیم مال مخری ذکر دی که گناہ دا دیر لوی گناہ دا لسم آیات که وی ان اللذین یاکلون اموال الیتاما ظلما یقیناً ہا کسان چخری مالون ایتیمانانو پا ظلم سرا ایتیمانانو مالون پا ظلم خوڑلی دی انما یا کلونا فی بطونہم نارا یقیناً دا خلق خوری پا خپلو گیڑو کی غورا غور گیڑو کیا چلے دے وسیسلون سعیرا و زرد چنن با وزی یا با وسو زی پا غلم بی وہن کی جہنم مانی رب العزت سمر کلک الفاظ ویلی دی دا یتیم مال خوڑلے دے گیڑا کی اورا چلے دے او دا جہنم پور مانے بہو سوزی او حدیث کی رازی آغا خلق چا دا یتیم مال خوڑلے دے دا چکل دا قبر نا اوچتی گی دا دب بدن کی جی سمر سوری سمر غوگون شو سترگ شو پوز شو اخل شو د دب بدن کی جو چمر سوری نو د دینا بدور لگی روانی او دور نہ لگی اچتی گی لمبی اچتی گی نو دد سرو نبا دور لگی خیجی یو کمکل سڑے چر گر نہ روانو چانے تپو چائے تپوس کر چرتا سے وہی ماں تو چاویل دی چپ اوار ہے کہ اور گاڑے سیل لے سما کچھ دا اور گاڑے بت سنگشی اگے والا رنگ نہ توڑ دے او دا اول سر نے لگے خیجی پوشولے دک دا اور گاڑے دے آواری تو چرا کشوے دے دا سار دا مانز وقت دے لگے دین روستا خڑا خورا شوی دا یو چوڑے لگے دے او زی جارو کئی او سگرٹے لگے ہوئی لکھلے لگے خیجی او دا رنگ نہ خود تک توڑ دے وہ سڑے آزاد ہے وہ لو تو دنگلی اور سور شوے دے پہ اگر تیل کش آگے والا چلک کسی گا مدھا اور گاڑے کنا پوشلے دا دی سڑی نا پا دا اور گاڑے جوڑ شوی دا دا یتیم مالی خوڑ لے دے مدھا قیامت طورا چکر دا قبر نا اوچا تیگی دا اور گاڑے لگی با تی خیجی پا بد حالت مانی بھئی زگا کسی پا گیڑا کی اور بلی گی ان اللذین یاکلون اموال الیتاما ظلمن انما یاکلون فی بطونہم نارا وسیصلون سعیرا چکل پا یتیم مانی او سڑی ترہم و نکا دے سڑی دا حد نا تعدی وکڑلا او چا دا حد نا تعدی وکڑا چوار لسم آیات کیوائی ومی یاس اللہ ورسولہ چاچے نا پرمانی کڑلا اللہ و دا رسولنا ویتاعت دا حدودہ او تجاوز کڑلا اللہ دا پولونا دا دے سڑی مقام یدخلوہ نارا داخل بے کی ورطا خالدن پیا ہمیشہ وہی پدے کی ولہو عذاب مہین او دد پار دے عذاب رسوا کہ ان کے دس عذاب بے نصیب شی چ رسوا کہ ان کے عذاب بئی بے درشم آیات کی وئی ومن یفعل ذلک عدوانا و ظلما فسوف نصلیہ نارا وکان ذلک علی اللہ یسیرا چاچے او کداکار عدوانا تجاوز سرا و ظلمن پا ظلم سرا مزر دے چوب سیزو دے لرا پغور دے جہنم مانے او دے لاکار پا اللہ مانے آسان دل توائی ولا تا و آتو لیتام اموالهم ورکی تیمانان تا مالونا دے مالونا ورکی چیدے یہ تیم سمرا مال تا ضرورت و غور کواو باقیو لساتا گورمال چکل ورکی یتیم تا نو دا پہاغ وقت کی ورکی چی بالغ شوی او چی بلوغ تا سڑے ورسی گی نو دیتا یتیم نوی لکی یتیم علا یتیم دے چی نابالغی جواب دا دے دیتا چی دی یتیم اطلاق کردے پا اعتبار دا ماکان اسرا وصف یتیم ندے وصف بلوغ تا رسیدلے اللہ حکم کئی چی ورکی مالو لورکی خو یتیم چھو تولی پا اعتبار دا ماکان اسرا چھو مخی یتیمو ورکی یتیمانا انتا مالونا دی ولا تتبدل الخبیث بالطیب خبیث مال حراما دا یتیم دا یتیم مال چھو یتیم خوری نو حلال لے ولا خو دا یتیم مال چھو بل سڑے خوری نو اس خبیث شو اس حرام شو یا خبیث مال ردی بے پیدے مال دا مخرا ردی بشی او مبدلوی ماخلی الخبیث حرام مال بالطیب فاک مال باندے فاک مال حلال مال جستا خپل مال لے یا جید او مخری مالونا دی الا اموالکم سرد مالون استاسونا مالونا مخری دی خپل مالون اسرا او کدا کارمو کد یتیم مال مخور انہو بشکا خوڑل مال یتیم کاندا حوبن گنا حوبن گنا کبیرن ڈیرا لوے گنا دا لوے گنا دا گنا دا خو لوے گنا دا نو گناہ کبیر کی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وی زام بش کئی دا وہ مہلکاتنا نو دا ایتیمانان و مالون چخوری دا حلاکون کی چیزون دی دویم حکم ذکر کئی اصلاح پا بارا دا ایتیمانان و جنکو کی لکا چنگ چرا عام دا ایتیمانان و اصلاح کوئی اسلام کی فیت فی نکاح الیتاما پا نکاح دی تیمانانو کی او پا دی آیات کی یو چو مطالب دی یو مطلب رد کئی پا عادت دا عرب باندے عرب باد یتیمانانو جنکو سے نکاونا وکڑو خدای بے دا حق تپوس لنکو و دا تپوس مانا چوک کئی او دا با پختنو کم رواج دے چکم زنانا یتیموی او نکای وز رکڑی نو بیر آغی دا حقوق و خیال نساتی و دیاسم دا تپوس چوک نشتا دے یا کم زنانا چراغی خپلوان ورونا دا نئی داغی سے نکاح کی لیکن بے آخوا تپوس نہ کئی داغی حقوق خیال نہ ساتی ودے زمان سکھ تپوس کئی دادا عرب و دا جاہلیت عادت و قرآن کریم پہ تردید کئی دویم مقصد پایات کدار ہے جستاس و کورن کی اتمانہ نے جن کئی خو که نکام و سنی کری نو که ده چه انصاف و سنکاوی نو ده دی اتمانان و جنکو سنکاوون او کئی چه ده خیال و ساته ایتیم جنی را خدا آقی چو خیال نساتی نو ده دی جنی سنکاو کئی چه ده حفاظت و کئی در مقصد اداره پدی کی او دویم رد دے پا عادت دا عرب باندے دا اصل و خوص بے نکاونا کول خود ظلم نبنی رہ دا کہ دیر ظلم بے کاؤ دا غی نبنی رہ عادت دا چھ دی اتمانان و جنکوس روے ظلم نکاو نو رب العزت وی لکا چنج دی اتمی جنی دا ظلم نیرے گی دا اصل و خوص را د نور زنانو سے چی نکاونا ہو کی دا غیر ظلم نمزام بچ کا مطلب ظلم با پا ہی چانکے نا پا ایتی بھی جنائی باندے او نا پا غیر ایتی مانے او دل تیم یتاما چو تویلی دی دا پا اعتبار دا ماکون نسرا دکہ دا زنانا مخ کی ایتی مانانے وی اس کو بلوغ ترسیدی لی دی کہ یہ رہ گئی چی انصاف نکاوئی فلی اتاما پا نکال ایتی مانانو کی بس نکاح کے ما ماپ مان د منسر دے اور قرآن کے لفظ دا ماپ مان د منسر ڈیر زئی کی راضی دل تو مان د منسر دے نکاح کئی رہا بچا سرا چلاری پار دنانا ہونا مسنا و سولہ سو روبا داد لفظ دمان دا بدل لے فن کی ہوں مسنا و سولہ سو روبا اور سولاسا بدل دے مسنان اور ربا بدل دے سولاسنا او فعال او مفعل کی قید دادا جد دے پمانا کی تکرار دے نکاح کئی دو دو دو خود اسرا آر سلڈ جائز دی جد دو خز کئی نو کولیش نکاح کئی دو درے درے خود اسرا دا ہر سڑی پار دا جائز دی جد درے خود سے نکاشی کولے نکاح کئی ہر سڑے چلور چلور اسرا من ہر سڑ دا جائز دی چلور خز شکاولے خود دینا آخوا چدا چلور خز جواندی وی او طلاقی کڑی نی دی سڑی پا نکاح کی دا چلور و نزیت خز امتی نشکاولے امتی دا چلور و نزیت خز پا آغا صورت کی شکاولے چی آخوی خز مریشی نور خز او کی او یای دا مخینای خزی طلاقی کلی نور خزی او کی او چلور وان اندرون پا نکاح کی نشی ساتلے نکاح کئی دا آغا چاس را چی حلال استازو پارا منن نیسای دا زنانونا دو دو دری دری چلور چلور کئی ری گئی تاسے اللہ تا دیلو چی انصاف نکوئی پا دیرو خزو کی حدیث کی رازی کم سڑے چی دو خزی دری چلور لری دا بدا ٹولو پا منز کی عادل و انصاب کئی حتی که دا دغ زنانو نوبت چی دا نوبت مکمل خیال بیساتی جامع بولا یوشان کئی کور کی سامان دا بی یوشانی دسنی چی یو زنانت خگوری و بلتا بدگوری او که دا انصاب یو نکو دا قیمت پورا چی دا سڑی روانی لپا یو طرف مانی بی دا فالج مرزی گپالجی سڑے گزن والا سڑے جو کوگی نو دغه شام دا سڑے کوگ را روانی دا غ ظلم کھڑے دے فین خفتم کہرے گئی تا سے اللہ تعالی جو انصاف بو نہ کہ فواحدتن ون کے حواحدتن نکاح کدی وی خدسرا یا فن کی ہو واحدتن واحدتن نکاح کدی وی وی خدسرا او ما ملکت ایمانکم یا ہاغ سوچ مالکان دی خلاص نستا سے انزا انزا چکلپ غنیمت کرا ولی او دا سڑی پہ حصہ کی ورسی گی نو دا جائز دا پغیر دا نکانا او کدا بل چا انزای نو بے با اسے نکاح کئی ذالکاتنا دا نجدی دا اللہ تعولو چا تاسو با میلان و نکئی ظلم با و نکئی اول میلان ظلم پا طرف یا ظلم کول درم پہ اصلاح الرعیت کے درم حکم ذکر کئی مہرون ادا کئی زنانا ہوتا شریعت کی یو د نبی صلی اللہ علیہ وسلم شان دے دا پیغمبرانو او یو د امت شان دے دا پیغمبر شان بے مہر خزو لجائز دا یو زنانو تزانو بخی بغیر دا مہر نانو دا نکاح کولو سے جائز دی خود امتی شان دا دے یو زنانا رالا یو سڑی تزانو بخوا نو دی سڑی باندھ کا مہر مقرر کو ڈیرا کا مہر مقرر نہ کہ مہر مصر پہ لازمی گی اور سورت احزاب کے وراش خالص تلک من دون المؤمنین دا حکم خاص دے نبی تا پورے بغیر دا مومنان ہونا دا امت پہ بارہ کی دا دی سورت دا دی پینزم پارے پو زما خیل دے دا پینزم پارے اولنی آیات کی راضی دا پینزو پار روڑا ہوئی دا دیا ولنی آیات کے دویم آیات کے وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَا ذَلِكُمْ أَن تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ حلال لستازو پارا دینا سیوا أَن تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ کہ تاسو طلب کے بخپل مالو نمانی آنا مہر باور کا ہوئی باقی مہر سمرہ دے دا ادنا مہر پبارکی دا امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ مسلک دے جو مہر بدلس درہم نہ کم نہیں دا, دا امام ابو حنیفہ مسلک دے جو مہر چین دا با کم نہیں دلس درہم نہ اگر کہ دا شوافی مسلک دا دے جو ارسو نے مقرر کے پاگے مانی نکاح کی گی او دا زید حد نشتہ دے کہ زید مہر سمر مقرر رہی دا خبرہ دا مولینو بے دلیل خبرہ دا چی یو کم پانزوس روپے مہر مقرر کئی یو کم پانزوس دا بے دلیل خبرہ دا دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا زنانو عام نکاون جشوی دی مدا پو تقریباً پشل کم پینزس و روپو مانے خوش شوی دی پینزس و درہم مانے او د ام حبیبہ رضی اللہ عنہا دا غی نکاج شوی دا نو پا چلور زر درہم مانی شوی چلور زر درہم خود ام حبیبہ رضی اللہ عنہا مہر چی نبی صلی اللہ علیہ وسلم ورکڑے دے دا دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا طرف نا ادا شوی دے نبی علیہ السلام خپلن دے ورکڑے دا نجاشی ورکڑے دے دا نبی علیہ السلام دا طرف نا او شران دام جائز دی یو سڑی او خزا کئی او داغی یاران دوستانی غتوئی چستا دا زنانا چی ارچو نا مہری دا محر و منگ ورکو دا جائز دی سڑی خپلا ورکی سڑی یاران دوستانی ورکی ورکو لیش بقایا دا مہر چی کلا مقرر کی نو دا مہر حق دار سوک دی دا مہر حقدار حق چوک دے چا سے نکاح شوی نکاح خود زنانا سا شوی نو دا مہر حقدار دا زنانا دا دا دی مہر حقدار پلارے ندے ارورے ندے خپلوارے ندے چاگئی دا مہر آخر زان لدے جمع کئی او زنانا خرچ کی او پیسے آگا پس لاس کی دی دا دی حقدار آگا ندی حقدار خاوندم ندے کہ بس مہر مقرر کو خاوند حقدار لاغ سو پروتی نہ نہ دا مہر حقدار زنانہ دا او مہر دو قسم دے یو توائی مہر معجل اور دویم توائی مہر معجل مہر معجل چ سڑے کر خپل زنانہ خوال ورزین و دینا مخ کے مہر بور کئی یہ تو مہر معجل ہوئی او مہر معجل چ نیٹہ دار مہری بس زنانہ و تو ہوئی چ خیر رازما مہر دستا سری کال پسی را کا دو میش دے پسی را کا دو کال پسی را کا دا جائز دا خود مہر معجل نہ بمخ کے مہر معجل سے ہی سور کئی ضرور دا پختانو پا ذہن کے خود سرا چہ دا مہر علا لازمیگی چہ خزا طلاق شلا مہر علا لازمی خونا دا مہر دا لزوم سبب نکاح دا چہ نکاح وہ شلا نا مہر لازم شو وہ شلے بعض ملکونو کی دا زنانہ دا مہر دا پیسے ٹول پلار واخلی کہ دا پلار نے تپوسو کی داولے جی وہ ماں تخبل وقتی را بخلی دی وقتی زکا بخلی دی چلا پلار دے لور توائی لورے دیکور دا برازے دا پیسو پا بارک کدے خلو خود خلا لماتو ما لوری وی دا کور را نا پاتی کی گی چی پاتی کی گی نو خواہ خواہ چی دے پلار تا بگوی ما چی نیخ لمانا د خزه نه د ګران سپه جوړ کړی ګران یو خزه وا وښله سپیت به ډوړې نه چې سپه ورس پورس باندې خراب پیدا د خاونو ته ویل چې خزه د سپه چې ورس پورس خواري سره ډوړې تا چواغې ولې سړې دامه بندغه په ډوړې نه خوري هغه ته اوس سیل کاو کنه نو سپه هو ګران دې سی راولې وو چې هغه سر به نشه خزه ولې نو په دې لاس کې ډوړې دې سی لولې چوک چوک ته کوي او لاندې د ډانګي پرې بل لاس کې خوځي چې دا سپې ډانګي ویني او یو ځلې منډي کی وته وایې سړې دا ډوړې سره خورین داسې منډي وایې فګر دشه نو د لور نه د ګران سپې جوړ کړی ال د ډانګي وته خوځي نو هغه لورې وایې پلار هیڅ نه نغواړم او شو د خبره مانی بل طرف ته چې ظلم د خاوندان وي هغه په ظلم کې هغه ول مہر نه ورکړي او چه ظلمی ده پلاران و دورونو وی خود چه ظلم زمان ده استازانو ده استازان و لمهر مقرره پنزوس یو کم پنزوس روپایی او پا خپل وای گوره ما تا با در دم نکتا نگوره نکاح چه تاره و استاز پینزس و روپایی واقسته ده خز مهر یو کم پنزوس مقرر کن پلار ظالم خاوند ظالم رور ظالم استاز ظالم آیا شکایت با سڑے چاہتے کئی خپل شکایت چی سڑے کئی تو چی سڑی با این تکلیف رائش نو پلار تا شکایتو کی ارور تا شکایتو کی او که زنانا این دا خپل خاون تا شکایتو کی او که چی ردغ شانه این دا جماعت امام خوچاوڑی ناغ تا شکایتو کی جی استاد جی دسی ظلم را سکی گی دی تپاق کرده پلار ام ظلم وکا ارور ام ظلم وکا خاون ام ظلم وکا او استاد ہم پتہ ظلم من خوشحال دے وشولے بادشاہ تے چاوے دے چے او سڑے لبکار دے چاگا علال کڑے شی او داغی غوخی تو خری نو علا و تو جوڑے گی خبون دے سور بگون دے علاکی پیدا کھا او دا پلار نے پلاری پدے مائی رضا شے پیسے واغست لے علاک چے کل علالاو او دے علاک وخند لے دے بادشاہ ہوئے لگ سورو کے دے لگ ازت پوسکو ما دا خدا علالہ کی وقت دے وی خاندلے والے ولی وی بچے والے خاندے آگے والے خاندن پا دے باندے چھ زمان دے شکایت زے پلارو نو پلار میں پیسے واغستلے دویم دے شکایت زے یو قاضیو قاضی بے پیسے لکڑے را درم دے شکایت زے اتوی نو چھ ہر کل زمان دے شکایتو نو زے دغو او دغو زے یو طول پا دے رضا دی نو زب خاندم نو چا پریب چاہتا ہو کما نو خبر ہے دسی دا چا دا شکایت زی چی دے اگر پاتی نیشی دو سڑے شکایت چاہتا کئی خود دوم ردہ چا و ایلاللہ المشتکا او دا انتہائی دا خندہ خبر ہے دا چا یورپ گوندہ چی ملک اگر آواز کئی چمو حقوق زنانو تور کو دا حقوق النساء تپوس کو یورپ چ کافر دی اگر حقوق النساء تپوس کئی او تو بٹ سر راگٹ سر دے ورکشا کہ تو مسلمان میں پوشلے مسلمان میں قرآن والا میں او تو زنانو دا حقوق خیال نہ ساتے بولے تار سے پکار نہیں دی کہ شریعت کے پیغمبر علیہ السلام کم حق زنانو لے ورکے چاہ زنانو لے حق ورکے حدیث کے پیغمبر علیہ السلام ویلے حب و الی النساء و طیب دو حب و الی النساء دے حدیث معنی دادا ما تا دا زنانو حقوق دا محبوب گرزی دلی دی عرب و خز خرصولے دا غواو دا بیزو پشانا جو اندی بے خقولے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ویلے حب و الی النساء ما تا محبوب گرزی دلی دی چو زنانو لحق ورکما نو چستا نبی راویلی دی چو زنانو لحق ورکی نو تا مسلمانی پکار رای زنانو لحق ورکی لور دی بچو مانے خرچ کرا پا یو لاک پا دو لاکا اوشلے نکدا یو لاکی که دو لاکی که مہر ارچو نا مقرر شی دا حق دی جنی دی جنی لے ورکا او دا حق ستا ندے د پلار نه دی د ورور نه دی د خاوند نه دی دا حق د دې جنې حق لري په کار کې دلې ورکی بل طرف ته مولین وای چې مہر ولکم زکه مقررول غواړي به په زکات لازمیږي یعنی دا څه خبره سړې و کی چاغه به دلیل او به سر خبره ای زنانه مسلمان را چې زکات په پرسن زکات دی ورکی کنه دا زنانه دی قربانی و کی دا زنانه دی زکات ور کی دا زنانه دی صدقه و کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم یوزل زنانه تا بیان کو و بیان کی وطول اے زنانه ما چه دی جهنم ور ولی دو نما پاگی که اکثر زنانه ولی دلی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نا زنانه تا پوست که یا رسول اللہ دا غیر چه وجه دا وطول تکفرنا یو تاسو کفر کوئی و تکسر نہ لانا تاس لانت ڈیروے وئی نہ زنانا وہ یا رسول اللہ من کفران اللہ نے انکار کروں وہی نہ نا تاس کفران العشیرا دخبل خاون احسانات نے انکار کا وئی یو زنانا سر خاون ٹول عمر نیکی کئی کئی کئی معمولی زڑے خپشی دا زنانا وئی ماں پر یقور کی خیر نہیں دلے چلا گلے ممبر سے غم نے دی نو دا دیو جناب نبی او بل دا چر لعنت لپس دیر وی وی بی نبی صلی اللہ علیہ وسلم ویلا او زنانو صدقی پیش کئی او زنانو بخپلو غوگونو تا خپلو غارو تلاس کوو او سرو سپینی پا غارو اغیو پا صدقہ کی ورکوول زنانو با صدقات ورکئی زنانو با خیراتو نکئی دخپل مالنا او زنانو با زکاة ورکئی سرسایہ با ورکئی دا خو زنانا حق دے او داوی نسے با منگولا مہر کم تڑو چی سوا پی زکاة لازم نشی نا زکاة پی خلے چی لازم چی دا خلے پنم زکاة ورکی فکر دے شاو ورکی زناناو تا صدقات ہن نا مہرون دے او دے مہرون تے صدقو ویلا دا ولی صدق رشتنواری تا وی چی خاون مہر خج تا ورکا دا سڑے دا دے خد صادق دے او کوری نکو نو دا سڑے کاذب دے او دا چو ورکوی نحلتن پا خوشالی باندے نحلتن سرورن او نحلتن چے دے وآت النساء صدقاتهن نحلا او شلے ورکی زنانو تا دا غی مہرونا او دا پا خوشالی مانے ورکی خبر مانی نہلتن چرے پا ترکیب کے یا حال دے دنیساونا یا دا صدوقاتنا ورکی زنانا ہوتا محرون داغے پہال کون ددے محرون کے چرا پا خوشالی باندی وی اوشلے دا مہر چا ورکوئی نو پا خوشالی مانے ورکی جی تندے پیتریو نکی زکا دا زنانا سڑپ نکاح کے واقع شیوی نو پکار دا چھ مہرم پا خوشالی مانے ورکی فَإِن تِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ حلال گنی دا زنان استازو پار یو چیز منہو دا دے مہرنا نفسن دا خپل زلد طرفنا یا خیو گنی نفس ددائی حلال گنی نفس ددائی کہ نفسن یو شے پا خوشحالی با انتاسو لدر کی نو قرآن وی بے خوئی ہنی ان مری آ ہنی ان مری آ سو مقصد یو زنانا چی خپل خاون تے دا دے مہر نہ صحیح سور کڑا چی زما مہر یو لاک روپے دے ہاں دا شل زرب کے تواخلا نو دے مانے بے خپا کی گا ماں چاگیل پا خوشالے در کڑا نو دے دا خوڑ لے شی پا انتبنا که حلالو گانا دے زنانا استاز پارا آن شین یو شے منہو دا دا مہر نہ او چه حلال گنی نو نفسن پزر خپل کے یاد حیثیت دا خپل نفسنا چه ورکئی دا حیثیت دا خپل زرنا دا خپل زر طرف نے ورکئی مددی پا بارا کی اللہ وی فکولو خریا غیل را حنی ان بی تکلیفا و مری ان موافق دا طبیعت سرا ہانی آگے تو خوڑلو کی تکلیف نہیں ایزا پسڑی ناراضی او مری چب موافق دا طبیعت سرئی او ہانی ان مری ان منسوب دے او دا حال دے رہی دا کولو ہونا وکولو حال کونی ہانی ام مری آ او یا صفت دا پار دا مصدر محذوف دے وکولو اکلن ہانی ان مری آ علی رضی اللہ عنہ وی چھ بدری چیزنوں کے دوائی دا بیمار دا جو سڑے بیمار سے پناہ علاج بیمارتے باندے مدری چیزنوں دی واخلی زنانت ویوے چستا دا مہر نا پا خوشالے میں چھ پیسے راکا پا آگے دی گبین واخلی او آسمانی و بچیوی آگے کی دا گبین شرک کی او آگے نا دی شربت جوڑ کے وقت اس کی ذکر رب العزت دے مہر پبارک وی ہنی ام مری آ آسمانی ابو کے وی مان تو ہو رہا اور دا گبین پبارک وی شفا للناس پکولو خریتا سے ہنی ان مزیدار بے تکلیف ہنی ان موافق طبیعت سرا سلورم حفاظت گئی دا مالون دا سوپہاؤ دا خلق و سخیدا ٹگی مکوئی مور کوئی قمقلو خلکتا مالون استا سے سوفہان مراد دی اگر اعتمالان چی ما شمان وی اولاد سیغار وڑو کی زیلم مال دیر مور کوئی دومر چیز ور کوئی چی فقط اگر پی وقت تی رہی مور کوئی بیوقوبتا مالون استا سے حاغ مالونا چگر زولی اللہ استازو پار قیامن گزرانا قیامن قیوامن لی ابدانکم و معاشن لی اہلکم مدارک وی گزران او جنستا سے دغا مال مانے دا سڑی زندگی تیری گی خوراک ورکوی دیتا پا دغا مال کے او جامعہ تا ورکوی او وینا تا کوی وینا دا شرح سا برابرا کہ تاسو لمی دا جامعہ وکڑ بچے پیزار میں لوا غستا روڑی میں لدا کرا غستا سو نور ملزما سشتا وَبْتَلُوا الْيَتَامَى او امتحانو کئی پا ایتمانانو مانے تر دے پورا چا ورسی کی نکاح ذکر دا نکاح دے مرات وقت دا بلوغ دے او معلومی کی دا چا نکاح پا وقت دا بلوغ کے چا آلک یا جنی بلوغ تا ورسا نکاح لہو کئی چا رتا سے معلوم کرو منہم دین رشدن ہو خیرتے رشدن ہو خیرتے دو ہر قسم اسلامی کی سٹ و دارا زمنگ دکان پر تیار چھاتی اشاعت توحید سنت 61 اینڈ سیڈیز مرکز